Me dɔgrema, dani ya. O ma lek muro den piebi o kakaki. Nden lekel ngwa bili nyantan polpo ki ba ki tingpo. Biden pulli ukuru falu yase nda biga. Lengwa bili yeni den luori ukuru yeni ke imu nyi nyan li yeni nani ya buwaran yabe ya mu nyi yeni. Uyi yenu le mefa wam kuli den biri kelima ya mu nyi nyan ufalu ni yenpo. Ina ki den nyan imu nyi ni ki yar ki tingani. Biden pulli ina ki yenu palu nan ki tingini ya nami yeni. Biden yiye ipo ke yinda siti muwari lenti kwenfari lenti bakuli. Kari ya nibin kaapia uti yenu maalima biyutu napo. Baden pulli ina ki yenu sanu yinkpaba. Ama yin ya wangbe falabebe halunga rimu. Yin den tiyen ya funfuma, den tiyena ni onamo ngunu yu anlare ya funfumi yen. Adana yen nini binde ba lingu mkuma kenankan lema. Beba buwa kpe, ama mkumba sane fo arlemba. Ina ki yen den tiyena ni bambobni ya tami butopo yen. Li den tiyena ni iyil wula barifolmu yen. Inu mu den tiyena ni binde ba numu yen. Iyuri den tiyena ni bupobi ya yuri yen. Inyina mo den tiyena ni yangbani ya nyina yen. Ibena den tiyena ni ila akuliyara yen. Ifi ya mfugu den tiyena ni itayambo nchiala ndi ya tutu atelite kitini kichabu tuapo yen. Ide pia ajwona lelebo njunkala nani inami yen. Ipalu yumba afrika ya falaka dipindiba halu mwalimu den ye ijwona ni. Ibaro ntiyo ukuru ya maleki. Ebilu mamini biyo abadona. Gileki mamini biyo apolio. Lani ntiyo obolundo. Ofalki ya lpendi. Falaliyemo sieni kedaba atieni. Oma lek luwolo den piebi okakaki nden barke uniyal mari ula parbin bin yin nara yari se otie nin twal uden yeri oma lek luwolo yuan kub kakaki yen ngan loti banden lori ma lek narba ku pencham yu flata kan le so kab den boni la ma lek mba kab se ku gu hali li yugunu le li dali le li ngmalo le li bilin ba pundi kab loti ba bankpa bin bin ni nibta kursiga ni yendo. Bitan damba ya binden tie jakwanda kwali den tie trapiga haltaar ni trapilie nden gbar bi kwali mbole kalani nden la itami le ya bin jaba biden la yakul yara moni nam fantam yeni ko go bon nani misiema ko go duri nan li kribli yen bitami yula den tie nani ayangban yula yen umu pienu le ni munyi le li kribli den nyabi nyonan la fala tarba. Lantie mfantama imunyi le likiribli ya lendenya itam nyonani yeni denku nibitasiga kuri ni yendo. Kelima itami yempalu denye binyonani le bijonani. Bijona den tienan iwe yeni kipia ayula bamba wangabindiba falalenya. Ofala biyaro yeni kaaden kuyaba. Baaden lebribi yama lembini intayala. Baaden kirkago piyari mutiki biyarmu ibuli. Yalintie wula yaka nganjilfa yaka tukumwani yaka atana yaka tidari yalanka anua kaagba kaachuomo baaden lebribi yama yalintie mkupampo leni binyoka biyari leni bikyo nkyoma leni bisupu